Ta płyta wróciła już jakiś czas temu, no miesiąc temu prawie, ale jakoś tak się nie składało, bo to a to jazz nad Odrą Wrocław, a to wiosna jazzowa w Zakopanem, a to gdzieś tam te wyjazdy i jest wreszcie czas, aby wrócić do pierwszego albumu zespołu Dub. Ukazała się ta płyta 33 lata temu, jak mówiłem, 86 rok. Przez skład zespołu przez lata przewinęło się no mnóstwo znakomitości polskiej sceny. Przypomnę Państwu choćby skład tutaj wymieniony na okładce tej płyty. Artur Milimetr Miłoszewski, gitara basowa. Dariusz Misiek-Gierszewski, perkusja, instrumenty perkusyjne. Piotr Strojnowski, śpiew, gitara rytmiczna. Waldemar Deska, instrumenty klawiszowe. Andrzej Krzywy, gitara solowa, instrumenty perkusyjne. Andrzej Krzywy to też jeden z późniejszych wokalistów zespołu. Jarek Woszczyna, saksofon altowy. Wojciech Sawicki, instrumenty perkusyjne. I Robert Majewski, trąbka. Bo zespół Dub też współpracował z muzykami jazzowymi. Też Wojciech Staroniewicz potem pojawił się na kolejnych albumach Dubu. Taka to właśnie płyta. Ukazała się na kompakcie, ukazała się na winylu ponownie, także jeśli Państwo chcą posłuchać tej muzyki na nowo, ona jest zremasterowana, brzmi lepiej, myślę, niż te wydania z lat 80., z 86 roku konkretnie. Jest okazja, aby wrócić do ponadczasowych piosenek zespołu Dub. Zerkamy do muzycznego kalendarza. 17 maja, bo tam urodziny jednego z naszych ulubionych, mało obiektywnie rzecz ujmując, artystów. Ach, jak miło. A więc coś w końcu po co dzwonisz? Może coś tu zostawiłaś? Jeszcze trochę leczę kaca.

Gość audycji Mało Obiektywnie, Franciszek Pospieszalski. Witam cię w Trójce. Dzień dobry. Z nową płytą. Płytą, o której trochę rozmawialiśmy, już spotykając się co jakiś czas na a to jednym, a to kolejnym festiwalu jazzowym w kraju. Accumulated Thoughts. Najpierw rozszyfruj tytuł, jeśli możesz. No, nagromadzone, zakumulowane myśli. Przemyślenia, tak? Czyli to wniosek z tego taki, że ta płyta powstawała w jakimś dłuższym okresie czasu? Jak to wygląda od tej strony? Tak, no to nie był jeden miesiąc, to raczej tak się zebrało z dwóch i pół roku. Nawet? Czyli od płyty sekstetu to tak gdzieś trwało już, tak? Myślenie o trio? No, może troszkę później, jak już tutaj wróciłem z Danii do Polski i studiowałem w Katowicach. To powiedz najpierw, z kim ta płyta jest nagrana? Na fortepianie jest mój kolega Franek Raczkowski, którego poznałem w Katowicach na studiach. On jest akurat sam z Krakowa, spod Krakowa. A na bębnach Peter Somos, Węgier, mieszkający w Polsce od 6 lat. No i tutaj poznaliśmy się w sumie kiedyś na drzemie w 12-14. Po prostu. I tak dobrze się grało, że zaprosiłeś go do nagrania płyty. A powiedz, te tytuły to ty sam wymyślasz? Tak. Bo tytuły już na poprzedniej twojej płycie sekstetu zwracały uwagę i tutaj na przykład pierwszy brzmi tak. Przepraszam, czy ten wagon leci do Kopenhagi? No, motyw podróży, pociągów, wagonów się powtarza. Mhm. Jakoś spowodowane jest to tym, że najwięcej czasu zawsze znajdowałem w podróży. Napisanie, nakomponowanie. Więc to myślę, że bezpośrednia przyczyna tych tytułów. Muzyka drogi trochę, tak? Jest. No ale takie jest życie artysty, muzyka jazzowego, prawda? Z koncertu na koncert, to wszystko tak wygląda. A jeszcze jak się studiuje poza Polską, to tym bardziej. No, poza Polską, czy jak nawet studiowałem w Polsce, no to też nie w Warszawie, tylko mieszkałem tutaj w Warszawie, a tam dojeżdżałem do Katowic. Także taki poszatkowany tydzień. To posłuchajmy, jak ta płyta się zaczyna. Trio Franciszka Pospieszalskiego. Przepraszam, czy ten wagon leci do Kopenhagi? Tak brzmi nowa płyta tria Franciszka Pospieszalskiego, który jest gościem Trójki. Basisty i, jak widzę, autora wszystkich kompozycji na tym albumie, z jednym wyjątkiem. Powiedz teraz kilka słów o tym wyjątkowym utworze. Everybody's Song But My Own to kompozycja Kenego Wheelera. W sumie do Kenego tak mnie przekonał i zaraził mnie nim profesor Grzegorz Nagórski. Już teraz mogę powiedzieć, myślę, że kolega, bo ukończyłem studia. Tak, na zajęciach w Katowicach gdzieś całego nawet jego songbooka przerabialiśmy, więc no, bardzo melodyjny sposób prowadzenia tutaj głównego głosu i przepiękna harmonika. No, jakoś mnie to ujęło i pomyślałem, że skoro już to z Frankiem graliśmy na zajęciach u pana Nagórskiego, to dlaczego by tego nie dodać po prostu do swojego albumu obok własnych kompozycji. I już, i jest. Koncerty, jak wyglądają? Jak wygląda promocja tej płyty koncertowa? Mam nadzieję, że będzie takowa. No, głównie teraz była taka traska związana okołopłytowa w lutym, marcu. Było tam 5 koncertów. Natomiast teraz najbliższy, 5 czerwca w klubie Spatif w Warszawie. Serdecznie zapraszam. A co dalej, to na pewno będę informował. Mówiłeś też o cyklu wydarzeń, który już rusza wkrótce, tak? Powiedz coś więcej. Tak. Na Pradze, przy ulicy Jagiellońskiej 13, w klubie Bazar, rusza cykl w sumie no, głównie koncertów, ale myślę, że momentami będą to też takie spotkania improwizowane. Otwarcie jest 20 maja i głównym gościem pierwszym będzie Jerzy Mazol. Zagra solo, później może razem pogramy, a potem zobaczymy, co się stanie. Taka dość otwarta formuła. Jak to się rozwinie właśnie. Otóż to. I może już korzystając z okazji powiem o kilku następnych poniedziałkach, bo mamy to już zaplanowane. 27 maja Marcel Baliński w trio z Andrzejem Święsem i z Bartkiem Szablowskim. Następny poniedziałek to 3 czerwca Dima Gorelick Trio w składzie ze mną na kontrabasie i z Peterem Somosem na perkusji. Później 10 czerwca, w sumie no taka myślę, że jedna z nielicznych okazji, żeby usłyszeć Marka Pospieszalskiego solo. Przyjedzie z Krakowa i zagra solo. No ma duo oczywiście z Kubą Janickim. Malediwy. Malediwy, tak. Mhm. Może też się kiedyś uda razem we dwójkę ich zaprosić. Tym razem będzie w pojedynkę. 17 czerwca kwartet z dziewczynami na przedzie. Monia Muc na saksofonie, Paulina Atmańska na fortepianie, Piotr Budniak na bębnach, no i ja tam też wystąpię na kontrabasie. I tą pierwszą, że tak powiem, turę koncertów zamknie 24 czerwca trio, gdzie zagramy z Grzegorzem Ziołkiem z Krakowa i Bartkiem Szablowskim z Warszawy. Może Marcin Jaszkowski również się pojawi. Także, no powiem, scena tutaj będzie oscylować w okolicach muzyki improwizowanej, jak i muzyki bardziej może jazzowej, no, z odbiciem mainstreamowym. A myślałeś tak, już tak trochę też o jesieni? O tym drugim kroku? Tak, oczywiście. Mamy wstępne jakieś tam negocjacje z zespołem Santa Barbara, także to jeszcze w ogóle kolejna, że tak powiem, skok zupełnie w inne zakątki muzyczne, bo to jest trio młodych chłopaków, Szczepana Pospieszalskiego, Łukasza Pospieszalskiego i Nikodema Pospieszalskiego. To są moi kuzyni, którzy no w sumie już jakieś kilka lat się skłaniali ku temu, żeby założyć zespół, bo tak to zawsze rodzinnie graliśmy tylko na kolędach w zimie, ale tutaj wreszcie coś tak ze strony młodych wyszło i bardzo mi się podoba ten zespół. Jest to troszkę w kierunku Jamesa Blake'a, także tutaj mogę nakreślić. Nazwę mają też fajną. Trzeba przyznać. Tak. Wybraną. To się będzie dobrze w mediach pokazywało Santa Barbara. Franciszek, no to cieszę się, że jest i płyta i będzie tych koncertów sporo. Bazar na Pradze Warszawskiej. Wracamy na zakończenie naszej rozmowy do twojej płyty najnowszej. Z tego co pamiętam, to gdzieś kiedyś pokazałeś mi trzy utwory. Walcz, Postęp Rytmiczny i Warto Pisać Nowe. To były te takie, które gdzieś tam kiedyś pojawiły się na antenie Trójki. Czyli to były te trzy starsze utwory, potem się pojawiły nowsze. I Postęp Rytmiczny to jest najświeższa kompozycja z racji tego, że praktycznie wahaliśmy się, czy wejdzie na płytę. Bo jeszcze takie doszlifowywania tego utworu były już praktycznie w studio. Więc bardzo się wahaliśmy, tam były zdania nawet podzielone, ale jakoś ciągiem na bramkę udało się, bo mi bardzo na tym zależało. Po czym słyszałem z różnych też stron opinie, że w ogóle najlepszy numer. Tak, a walcz akurat wcześniej już też napisałem, nawet chyba rok w ogóle przed wydaniem tej płyty. I grałem też w większym składzie ten numer, także co tam jeszcze wymienialiśmy? Warto pisać nowe. Też jest troszkę starsza kompozycja. I jeszcze, a z tych nowszych, no to jest Rutyna i Medieval Train. Tak. To słuchamy. To wybierzmy może Walcz i ten najnowszy, jak niektórzy twierdzą, najlepszy. Postęp Rytmiczny. To słuchamy. Franciszek Pospieszalski był gościem Trójki. Dziękuję ci za spotkanie. Bardzo dziękuję. Za rozmowę i trzymam kciuki za te wszystkie koncerty. Franciszek Pospieszalski, gość audycji Mało Obiektywnie. Zapowiadana już jakiś czas płyta Accumulated Thoughts. Trio obok lidera grającego na kontrabasie, na fortepianie Franciszek Raczkowski, na perkusji Peter Somos. Tych koncertów, jak Państwo słyszeli, już było kilka. 5 czerwca w Warszawie, w Spatifie. Ten najbliższy, promujący tę płytę Accumulated Thoughts. Jeszcze raz zerkamy do kalendarza muzycznego, a właściwie nie po raz ostatni, bo przypomnę, przed nami mało obiektywna godzina koncertowa, urodzinowa i jazzowa. No ale teraz też będzie urodzinowo i jazzowo, bo dziś 18 maja 33 urodziny jednego z naszych ulubionych o tej porze artystów, Adama Bałdycha. Sięgam z radością kolejny raz po jego najnowszy album zatytułowany Sacrum Profanum. Adam Bałdych. Wszystkiego najlepszego, Adamie. Thank you. Przed nami mało obiektywna godzina koncertowa. Dziś znów będzie urodzinowo.